Een historisch nummer van Chicago. Saturday in the Park. Uit 1972, aan het begin van de show. Op middernacht, de late avond. Met Alfred Blokhuizen. Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van de late avond. We gaan weer lekker veel muziek maken met je. En ook een paar interessante onderwerpen behandelen. Dus er is alle reden om lekker te blijven luisteren naar deze lekkere aflevering van de show. In de show zit het volgende. We gaan straks praten met Dagmar Heisteeg. Zij is persvoorlichter van Iederin. Wat doet Iederin? Nou, heel veel voor mensen met een achterstand. En zij houdt zich vandaag bezig met veel energiearmoede onder chronisch zieken, ondanks maatregelen van de overheid. Nou, dat is een interessant onderwerp. Daar willen we meer over weten. En dat hoor je dan ook straks. Verder de wekelijkse column van Han van Horst. Hij is heel kritisch op een studentenvereniging. WoBodo, dat is een club in Delft. En daar hebben we het over verboden naakt. Dat is toch wel opmerkelijk bij een studentenvereniging. En we gaan met Darnie de Kaper praten over wat Darnie de Kaper bezighoudt. Dat hoor je dus allemaal in deze mooie aflevering van De Late Avond. You're the only woman that I really love. tot middernacht, de late avond. Ooh, baby, I love your way. Every day, yeah, yeah. Twee mooie antieke nummers. Eén van Ambrosia. You're the only woman. Ja, dat is de juiste titel. En Big Mountain en Baby, I Love Your Way. Tijd voor ons eerste onderwerp. Herman de Bruin zit er al voor klaar. Het gaat over energiearmoede. Dat is best wel een probleem. Ga je gang, Herman. Er is veel energiearmoede onder chronisch zieken, ondanks de maatregelen van de overheid. Hoe dat duidelijk gaat worden, dat ga ik vragen aan Dagmar Heijsteeg. Die is persvoorlichter van Iederin. Dagmar, welkom. Dankjewel. Ja, even naar Iederin. Dat is jullie organisatie, hè? Wat is dat precies voor organisatie? Iederin is het grootste netwerk in Nederland van mensen met een beperking. Mm-hmm. Wij behartigen de belangen van meer dan 2 miljoen mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of een chronische ziekte. Wij maken ons sterk voor een samenleving waar iedereen kan meedoen. En nu hebben we het over de energie dan. En die mensen gebruiken dus eigenlijk meestal meer energie dan gemiddeld huishouden. Ja, dat klopt. We hebben een onderzoek gedaan. We merkten het vorig jaar eigenlijk al. Mm-hmm. Toen die energiecrisis begon, toen maakten we ons al zorgen. We kregen veel telefoontjes van mensen met een chronische aandoening of een beperking die ook elektrische hulpmiddelen gebruiken. Dat zij zich zorgen maakten, want ja, zij komen eigenlijk niet in aanmerking voor allerlei regelingen die de overheid had bedacht. Dus vandaar dat wij dat onderzoek zijn gestart. Ja, er was toch een prijsplafond en iedereen kreeg op een gegeven moment een vast bedrag ook nog. Dat hebben de rijken en de armen allemaal gehad. Is dat niet voldoende dus? Ja, maar kijk, veel mensen met een ernstige chronische aandoening, zoals bijvoorbeeld spierziekte of vaataandoening, die verbruiken veel meer energie dan de gemiddelde Nederlander of het gemiddelde huishouden, hè, waar die maatregelen op zijn gebaseerd. En ze hebben een hoog energiegebruik waar ze ook niet op kunnen bezuinigen. Mm-hmm. En daardoor veel extra kosten hebben. Ja, want en hierdoor kunnen ze dus vaak ook niet of nauwelijks meer rondkomen. En dan zijn jullie de belangenvereniging voor deze mensen. Ik neem aan dat jullie de politiek ook al benaderd hebben. Vorig jaar zijn we er gelijk mee gestart. We hebben allerlei brandbrieven gestuurd. We hebben ook veel in de media aandacht gekregen voor dit onderwerp. En ja, er zijn dus ook inderdaad maatregelen gekomen, zoals het prijsplafond. En ook via de gemeente kan je ook nog iets van een vergoeding krijgen. Maar dat is voor deze groep mensen die hulpmiddelen dus nodig hebben, is dat gewoon niet genoeg gebleken. Nee, maar hoe kunnen jullie dat nou veranderen? Kan je de politiek bewegen om het toch anders te gaan doen? Meer naar deze mensen te kijken en die meer helpen? Wij pleiten eigenlijk al heel lang van dat er moet een structurele oplossing komen. Als jij nou een elektrisch hulpmiddel beschikbaar wordt gesteld, omdat je die nodig hebt, dan hoort daar een doorlopende energievergoeding bij. Jullie rammelen aan de deur van de politiek. Wordt daar geluisterd? En wordt daar wat gedaan? Want dat is nog beter natuurlijk dan alleen luisteren. Nou, wij vinden dat er onvoldoende wordt gedaan en onvoldoende wordt geluisterd. Vandaar dat wij nu ook weer naar buiten komen van, nou kom op, laten we het nou gewoon regelen voor deze mensen. Mm-hmm. Die staan nu gewoon in de kou. En ook met de winter in aantocht maken wij onze grote zorgen. Ja. En zijn er signalen dat het nu beter gaat dan vorig jaar of kan je dat nog niet zeggen? Dat kunnen wij niet zeggen, maar je kan er van uitgaan dat dit probleem is niet opgelost. Nee, er zit gewoon een grote groep mensen die zit straks van in de kou en dat maken wij ons grote zorgen om. Ja, kan me voorstellen. Maar een andere actie, een petitie aanbieden of zo, dat hoor ik jullie nog niet zeggen. Nou, ik vind het heel, heel fijn dat je met ons mee wilt denken. Het zijn nog wel mogelijkheden. Ja, ja. Maar ja, zo'n onderzoek, dit maakt natuurlijk ook wel, maakt toch heel erg duidelijk, geeft een duidelijk signaal af dat er echt nog wel veel te doen is voor een groep mensen die met een hele kwetsbare gezondheid zitten. Ja, ik denk van, als je nou gewoon toch daarnaar kijkt, dat is toch best een afgebakende groep, regelt gewoon. Zorg daar gewoon voor. Nou, die oproep is in ieder geval gedaan. Het kabinet is wel demissionair. Misschien heeft dat ook nog weer consequenties. Maar goed, jullie blijven in ieder geval kloppen op die deur, zoals ik dat zei, van de politiek en kijken of er wat kan gebeuren. Ja, zeker. Ja. Wij zitten niet stil en we blijven hiervoor pleiten. Ja. En als mensen meer willen weten daarover, kunnen ze even naar de website, denk ik? Ze kunnen naar de website van iedereen, dat is iedereen.nl. En wil je daar nog zelf nog iets over melden, dan kan je altijd nog contact opnemen met het meldpunt van iedereen. Ja. En die kan je ook vinden op onze website. Ja, en dan kun je nu nog adviezen geven voor het leven weer goed op te pakken. Precies. Zoals dat precies. Kan. Ja. Ja. Duidelijk. Laten we kijken of het allemaal gaat lukken. En of de politiek toch nog iets kan gaan doen aan de mensen die in armoede gaan leven. Als het niet iets verandert. Dagmar Heijsteeg, persvoorlichter van Iederin. Je hebt dat duidelijk gemaakt. Dank voor het gesprek en heel veel succes. En ook heel veel sterkte in de strijd. C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Je ne sais plus comment te dire. Rien que des mots. Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire. Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau. Tu es d'hier et de demain. Bien trop beau. Seule vérité. Mais c'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi quand on les ouvre.

Twee prachtige nummers. Moet je toch maar mooi achter elkaar. Dali, da, parole, parole in Eric Clapton met Change the World. In een ogenblik de wekelijkse column van Han van der Horst. En Han die maakt zich boos over verboden naakt in Delft. Wat is dat nu weer? Gaan we 100 jaar terug? Ja, je hoort het zo meteen in zijn visie. Na Robbie Williams en deze prachtige You Know Me. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. lieve mensen. Soms denk ik wel eens, ben ik daar nu 74 jaar voor geworden, dat ik dat nog mee moet waken. Keert terug wat onze generatie dacht te hebben opgeruimd. Het overkomt me de laatste tijd steeds vaker dat ik zulke gedachten koester. Vroeger hadden ze het over spruitjesgeur. Dat is een cliché en het is een verwijzing naar de tijd dat moeder de vrouw de spruitjes nog helemaal suf kookte. Dat bracht dan een specifieke, onaangename geur met zich mee. Tegenwoordig laten we de spruitjes zo kort mogelijk in de pan en serveren die met snippertjes gebakken spek. Dat is heerlijk. Maar met dat suf koken smaken ze tegelijk laf en bitter. Spruitjesgeur dus. Waar ik het echt over wil hebben, lieve mensen, is niet groente, maar de Technische Universiteit Delft en een studentenclub met de naam Mensenvereniging Wolbodo. Die mag voor straf niet meedoen aan de introductieweek voor eerstejaarsstudenten, een enorme manifestatie, bedoeld als kennismaking met het studentenleven in Delft. Alle gezelligheidsverenigingen geven dan acte de présence en het valt op dat geen enkele het Delfts studentenkoor voorop geprotesteerd heeft tegen de uitsluiting van Wolbodo. Dat betekent dat in de besturen de spruitjesgeur overheerst, als we tenminste niet te maken hebben met een daad van singuliere lafheid. Waar gaat het over? De gestrafte club is van oorsprong een katholieke gezelligheidsvereniging die destijds om onduidelijke redenen de heilige Wolbodo, bisschop van Luik, tot patroon koos. Deze Wolbodo leefde in de 11e eeuw. Hij had bots met onze graaf Dirk de III en hij stond voor het overige bekend om zijn mildheid ten opzichte van de armen. De vereniging heeft het katholieke al lang afgeschud. Het is een beetje een toevluchtsoord voor alternatieve studenten geworden. Niet voor niets is de naam nu Mensenvereniging Wolbodo met SCH en twee E's. Je kunt zien dat ze rekening houden met transgenders en tegelijk in hun naamgeving een poging doen tot humor en lichtheid. Voor het overige staat Wolbodo bekend om het jaarlijkse popfestivalletje dat ze organiseren. Op 14 juni van dit jaar hield Wolbodo een ladies intro om vrouwelijke studenten kennis te laten maken met de sfeer op de vereniging. Men gaf een workshop tekenen. Een docent van de faculteit industrieel ontwerpen zorgde voor vakkundige begeleiding. Op het podium poseerde een mannelijk naaktmodel. Of dat een lid van de vereniging was, vermeldt het verhaal niet. Naakt, mannelijk naakt, op het podium om te tekenen. In de bestuurskamers van de universiteit ontstond onder de bestuurders en de professoren opschudding. Naakt, naakt! Men stelde zich voor hoe geschokt meisjes konden zijn die er van huis uit niet aan gewend waren een persoon met tampeloeres en al na te tekenen. Ja, zelfs een dergelijke activiteit op levensbeschouwelijke gronden afwezen. Hoe vreselijk! Men besloot Wolbodo voorbeeldig te straffen, want, zo zei Alex Lokhorst, toezichthouder van de TU Delft op de introductieweek, alles wat studenten doen straalt ook af op de universiteit. De vereniging ontving een schrijven van rector magnificus Tim van der Hagen, hoogleraar atoomfysica. Ze was uitgesloten van de introductieweek voor eerstejaars. Wat een kleinzieligheid, wat een benepenheid, wat een onvoorstelbare lulligheid. Nog lulliger is het gegeven dat niemand aan de universiteit heeft geprotesteerd. Kijk eens, Mariette Hamer heeft samen met een aantal studentenorganisaties een pact afgekondigd tegen grensoverschrijdend gedrag. Leuze, zonder consent ben je geen echte vent. Hiermee wordt bedoeld dat zoenen, vrijen en seks alleen met duidelijke, wederzijdse instemming acceptabel is. Dat is natuurlijk uitstekend. Maar in de gesprekken rond dit pact is ook sprake van schunnige liedjes die niet meer van deze tijd zijn. Dan kom je in de buurt van de preutsheid die we als samenleving dachten overwonnen te hebben. Datzelfde geldt voor de workshop model tekenen met mannelijk naakt. Dat is nota bene al een eeuw of twee vast onderdeel van de opleiding aan tekenscholen en kunstacademies. En dan gaat zo'n rector magnificus van o jee doen, zonder dat de universitaire gemeenschap hem terechtwijst of zonder dat de andere gezelligheidsverenigingen het onmiddellijk en nadrukkelijk opnemen voor Wolbodo. Ben ik daar 74 voor geworden? Ik roep alle Delftse studenten met een echte academische instelling op zich aan te sluiten bij de mensenvereniging Wolbodo. Daar zullen ze geen spijt van krijgen. Volgens het bestuur kun je het beste rond een uur of zes 's avonds even langskomen op de sociëteit. Verversdijk 102 in Delft. Ik herhaal, Verversdijk 102 in Delft. Laten we ondertussen luisteren naar een ondeugend lied van vroeger. Ik heb centrale verwarming in het diepste schuilhol van de stad. Uit 1940, Londen. Florence Desmond, The Deepest Shelter in Town. Don't worry if you hear the sirens go, though I'm not a lady of the highest virtue. I wouldn't dream of letting anything hurt you. And so before you go, I think you ought to know I've got a cozy flat. There's a place for your hat. I wear a pink chiffon negligee gown. And do I know my stuff? But if that's not enough, I've got the deepest shelter in town. I've got a room for two, a radio that's new, an alarm clock that won't let you down. And I've got central heat, but to make it complete, I've got the deepest shelter in town. Every modern comfort I can just guarantee. If you hear the siren call, then it's probably me. And sweetie, to revert, I'll keep you on the alert. I won't even be wearing a frown. So you can hang around here until the all clear in the deepest shelter in town. Now honey, I don't sing of an Anderson thing. Climbing in one, you look like a clown. But if he came here to see, why, Sir John would agree, I've got the deepest shelter in town. Now Mr. Morrison says he's getting things done, and he's a man of the greatest renown. But before it gets wrecked, I hope he'll come and inspect the deepest shelter in town. Now I was one of the first to clear my attic of junk, but when it comes to shelters, nowadays it's all bunk. So honey, don't get scared, it's there to be shared, and you'll feel like a king with a crown. So please don't be mean, better men than you have been, in the deepest shelter, the neatest shelter, the deepest shelter in town. Dit is De Late Avond van Alfred Blokhuizen. Als de dag van toen, hou ik van jou. Misschien oprechter en bewuster trouw. Want toch steeds weer is een dag zonder haar. Een verloren dag met stil verlangen naar. Weer een dag als toen, waarop ze zei: jij bent mijn leven, sta aan mijn zij. En wat er ook gebeuren mag, ik hou nog meer van jou. Als toen die dag. Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde,

beside you all the way. If the world should stop with all things spinning slowly down to dust, I'd spend the end with you. And when the world was through, then one by one the stars would all go out. Then you and I would simply fly away. Demi de Kaper werkt sinds 1 juli als Anjos kindergeneeskunde in het Albert Schweitzer ziekenhuis. We gaan kennis met haar maken. Welkom Demi. Dankjewel. Demi, wie ben je en wat drijft je? Ik ben Demi. Ik ben 25 jaar en ik kom uit Schiedam. Daar heb ik eigenlijk mijn hele leven gewoond. Maar nu sinds een paar maanden woon ik in Rotterdam. En ik heb in Schiedam ook altijd op school gezeten. Op Spieringzoek, de middelbare school gedaan. En daarna ben ik geneeskunde gaan studeren. En daar ben ik dus zojuist van afgestudeerd. En nou ben je Anjos kindergeneeskunde. Ja. Nou heb je een heleboel van die afkortingen die niet iedereen kent. Wat is nou een Anjos? Ja, nou, die opleiding geneeskunde duurt dus 6 jaar. En als je daarmee klaar bent, dan ben je basisarts. En wat veel mensen dan doen, is dat ze eerst even ervaring gaan opdoen. Dus Anjos, dat betekent eigenlijk arts niet in opleiding tot specialist. Dus dan ben je eigenlijk basisarts. Daarna kiezen dan veel mensen wat ze willen doen. Dus je zegt bijvoorbeeld, nou, ik wil graag kinderarts worden. En dan ga je solliciteren tot de opleiding tot kinderarts. En als je eenmaal in die opleiding bent gekomen, dan ben je AJOS, arts in opleiding tot specialist. Nou, zit jij bij kindergeneeskunde, daar gaat je hart ook naar uit. Maar jij bent arts niet in opleiding. Ja. Terwijl je eigenlijk wel kindergeneeskunde wilt gaan doen. Ja, misschien wel. Ja. Alleen je wordt niet zo heel snel aangenomen tot de opleiding tot kinderarts. Dus je moet vaak of eerst nog promoveren. Dus dan moet je nog 3-4 jaar onderzoek gaan doen. Oei. Of je moet nog een paar jaar ervaring opdoen in de kliniek. En dan pas kan je gaan solliciteren tot de opleiding. En nou moet jij dus daar wel bewijzen dat je daar geschikt voor bent. En uiteindelijk daar gaan solliciteren. En op basis van wat je daar hebt gepresteerd, zou je de opleiding kunnen gaan doen. Ja, klopt. Mooi. Ja. Vind ik zelf dat steeds minder mensen kiezen voor de huisartsenopleiding. Ja. Waarom is dat eigenlijk, denk je? Ja, ik vind huisarts wel nog steeds heel leuk. Ja, je zei het net. Het lijkt me nog steeds heel leuk om dat te worden. Alleen je merkt, denk ik, vooral heel veel huisartsen protesteren de laatste tijd ook. Dat hoor je steeds vaker in het nieuws. Klopt. Ik denk dat vooral de druk heel hoog wordt. Dus je moet ook steeds meer administratie doen. Patiënten worden steeds mondiger. Dus patiënten die laten heel duidelijk merken wat ze willen. En ik denk dat vroeger misschien het respect voor de artsen ook nog iets groter was. Dus ik denk dat mensen vroeger misschien iets meer luisterden naar wat de arts zei. En de arts die zei wat je gaat doen. En dat is het. En nu weten patiënten, die kunnen alles googlen. Dus die weten heel goed, nou, ik denk dat ik deze ziekte heb. Daar is deze diagnostiek voor nodig en deze behandeling. En dat wil ik, punt. Ja, maar toch gelukkig vind jij het ook heel leuk. Ja. Dus het zou nog een optie kunnen wezen, want je bent nog niet in opleiding. Ja, zeker. Ik neig ook heel erg naar huisarts. Lijkt me ook echt heel erg leuk. Ja, nou, ik hoop het, want ze zijn er tekort van. Nou is het ook wel zo dat over het algemeen men denkt dat specialisten hoger in aanzien staan. De maatschappelijke status is dan hoger. Vind je dat belangrijk? Nou, ik ben als, het is inderdaad wel iets wat leeft hoor. Veel mensen willen graag specialist worden, daarom ook deels. Maar ik ben eigenlijk al best wel trots dat ik gewoon dokter ben geworden. Dus ik ga gewoon doen wat ik zelf heel erg leuk vind. Maar status is voor mij nu niet belangrijk. Ik vind dit al genoeg status voor mij, zeg maar. Ja, ja. En je kan ook status helemaal niet belangrijk vinden. Wat is nou je mooiste ervaring tot nu toe? Want je hebt ook je co-schappen kindergeneeskunde gedaan. Nou, ben je sinds 1 juli begonnen. Dat is nog niet zo lang. Heb je al een prachtige ervaring achter de rug waarvan je denkt, yes, daar kan ik echt een tijd op vooruit? Nou, wat wel ook altijd heel leuk is, dat wij ook bij bevallingen zijn. Dus wij zijn ook bij de keizersneders vooral. En als het kindje dan eruit komt, dan gaan wij dat kindje gelijk nakijken. En dat vind ik altijd wel een heel erg mooi moment. Dan zie je die ouders emotioneel, die houden hun kindje dan voor het eerst vast. Dat vind ik altijd sowieso een heel mooi moment om bij te zijn. Vooral als het goed gaat natuurlijk. Als het wat minder goed gaat, dan is het wat spannender. Maar als het goed gaat, dan vind ik dat wel een van de mooiste momenten, denk ik. Ja. En wat vond je het moeilijkste tot nu toe? Want je zegt terecht, van als het goed gaat, is het fijn. Maar wat vond je het moeilijkste? Jij hebt natuurlijk altijd gevallen waarbij er bijvoorbeeld bij een kind wordt gedacht aan dat hij mogelijk kinderkanker heeft. Dat vind ik altijd een lastig moment. Alleen de verdere diagnostiek, dat is altijd in het Erasmus. Dus wij horen dan na afloop wel of het wel of niet zo was. Maar überhaupt als je eraan denkt en dat tegen ouders moet vertellen, dat is denk ik wel het lastigst. Dan val je misschien meteen in slaap thuis. Nee, dan ben je er wel ietsje meer mee bezig. En dan probeer je het wel een beetje zelf in de gaten te houden van, oh, weten we al iets meer. En dan is het geruststellend als het toch niks blijkt te zijn. Dat ja. Vooral. Tot slot, Demi, heb je ook naast je werk en de geneeskunde nog een andere passie? Ik hockey sowieso. Dat doe ik al sinds mijn jeugd. Dat vind ik heel erg leuk. Nog steeds in Schiedam? Ja, nog steeds in Schiedam. Mooi. Dus dat doe ik al sinds mijn 7e. Dus dat vind ik nog steeds heel erg leuk. En ik hou heel erg van reizen. Dat vind ik wel heel erg leuk. Mooi. Nou, daar hoor ik misschien een andere keer nog van. Ik wil je tot nu toe heel hartelijk bedanken voor een inkijkje in het leven van een Anjos. Demi de Kaper, Anjos kindergeneeskunde in het Albert Schweitzer ziekenhuis. Dank je wel. Dank je wel, Tera, voor deze bijdrage aan de late avond. En daarmee komt alweer een einde aan de show. Het is niet anders. Het is heel snel gegaan, helaas. Pindakaas. Dank je wel voor je gezelschap. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf. En hij gaat natuurlijk ook weer gewoon lekkere muziek draaien. En interessante onderwerpen brengen. Dus luister dan vooral weer. Ik wens je een mooie nacht voor zometeen. Welterusten. Prachtige dromen. En als je gaat werken en blijft werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. En ik kan je aanraden om ons website even te bezoeken. www.delateavond.nl www.delateavond.nl. Rechtsboven zit de knop. Daar staat op follow. Als je dat invult, dan krijg je iedere dag een berichtje waarin staat wat er in de show zit dezelfde avond. Ga dus naar www.delateavond.nl. Dan naar follow rechtsboven. Even aanklikken. Even je adres invullen en dan komt het helemaal voor elkaar. Goed, dat was het voor vandaag dus. Tot sluit van de show Howard Jones en No One Is To Blame. Inderdaad. Mooie nacht. just can't make it, Bill. Doctor says you're cured.